laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli bez porozumienia w sprawie energetyki. Pierwszy w Polsce przypadek mutacji omikron koronawirusa wykryty w Katowicach. Tradycja układania kwiatowych dywanów w procesie Bożego Ciała wpisana na listę UNESCO. Liderzy krajów Unii Europejskiej potępiają reżim na Białorusi za instrumentalne wykorzystywanie migrantów i wywołany kryzys humanitarny. Rosję ostrzegają przed kolejną inwazją na Ukrainę. Unijny szczyt bez konkluzji w sprawie energetyki. Politycy nie porozumieli się w sprawie reformy systemu handlu emisjami CO2 oraz zielonego finansowania. Polska domaga się, by do tego systemu włączono zarówno energetykę jądrową, jak i gazową. Nie mogliśmy zgodzić się na miałkie i puste konkluzje, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, system ETS, czyli handlu emisjami CO2, nie działa i stąd polska propozycja, by wyłączyć z niego instytucje finansowe. Trafiało to na w miarę podatny grunt. Pewne zapisy nawet zaczęły się tam pojawiać, ale potem dwa kroki do przodu, dwa do tyłu i na takie podejście nie mogliśmy się zgodzić. Nierozstrzygnięta pozostała także kwestia zielonego finansowania i włączenia do unijnej taksonomii gazu i atomu. To była także propozycja Polski oraz kilku innych państw. Premier czeka teraz na ruch Komisji Europejskiej. Przed kolejną regularną Radą Europejską, która chyba będzie miała miejsce w marcu, usłyszymy, jakie są nowe propozycje Komisji. Polska zapowiada również ostry sprzeciw wobec jednego z elementów pakietu Fit for 55. To plan włączenia do systemu ETS gospodarstw domowych oraz transportu. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. 30-latka z Lesoto, która przyjechała na cyfrowy szczyt do Polski, zakażona wariantem omikron koronawirusa. To pierwszy przypadek mutacji w naszym kraju. Mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek omikrona. Jest to przypadek z stacji WSS z Katowic. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zakażona czuje się dobrze. Jest w izolatorium, informuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Będzie w izolatorium, dopóki nie będzie miała podwójnego wyniku ujemnego. Jeżeli okaże się, że ten wynik będzie dalej dodatni, no to będzie przebywała w izolatorium. Jak wynika z danych sanepidu, zakażona miała kontakt tylko z kilkoma osobami ze swojego kraju. Strzał z policyjnej broni padł podczas interwencji w Wydminach w Warmińsko-Mazurskiem. Nie żyje 32-latek. Funkcjonariusze dostali informację o agresywnym mężczyźnie dobijającym się do drzwi jednego z mieszkań. Relacjonuje Iwona Chruścińska z komendy w Giżycku. Swoim zachowaniem zmusił funkcjonariuszy do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego i broni. Po tym jak zaatakował policjantów, narażając ich na utratę życia i zdrowia, padł jeden strzał, który niestety okazał się śmiertelny. Trwają czynności procesowe w tej sprawie, informuje prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński. Postępowanie prowadzone jest w kierunku ustalenia okoliczności, w jakich doszło do użycia przez funkcjonariuszy policji broni palnej oraz okoliczności spowodowania skutku śmiertelnego osoby, która spowodowała tę interwencję policji. Prokuratura oceni, czy doszło do przekroczenia uprawnień i czy istniało wyraźne uzasadnienie do użycia broni. Prezydent Joe Biden wyróżnił medalami honoru trzech amerykańskich żołnierzy służących w Iraku i Afganistanie. Dwóch z nich otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Wręczając medale, prezydent USA odnotował współpracę jednego z odznaczonych z polskimi żołnierzami podczas obrony bazy w Afganistanie. Podczas ceremonii w Białym Domu prezydent Joe Biden mówił o wyjątkowej odwadze nagrodzonych medalami honoru i długu wdzięczności, jakie Amerykanie mają wobec swoich żołnierzy. Jako naród mamy wiele obowiązków, ale jeden z nich jest święty. Właściwie przygotować i wyposażyć tych, których wysyłamy do walki, a także dbać o nich i ich rodziny. To zobowiązanie nigdy nie wygasa. Wśród nagrodzonych medalami honoru byli dwaj żołnierze, którzy ponieśli śmierć podczas misji. Medal honoru otrzymał także starszy sierżant Earl Plumley, który w 2013 roku uczestniczył w obronie bazy w Ghazni w Afganistanie przed atakiem talibów. Starszemu sierżantowi Plumley udało się zorganizować wraz z trzema polskimi żołnierzami skuteczną obronę bazy, oczyścić teren i przyjąć pozycje obronne. Medal honoru to najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych. Przyznawane jest formalnie przez Kongres po rygorystycznej procedurze weryfikacji, a wręczane przez prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tradycja układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Decyzja zapadła w Paryżu. Tradycja układania dywanów z kwiatów jest kultywowana m.in. w Spycimierzu w Łódzkiem. Radości z tego, że stała się ona częścią światowego dziedzictwa kultury, nie kryje prezes parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało Maria Pełka. Jeszcze tak właściwie nie dotarło do nas to wszystko, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to wielka sprawa, że taki mały Śpicimierz z gminy Uniejów, województwo łódzkie i Polska, po prostu w każdym zakątku świata może ktoś o nas przeczytać. Tradycja dywanów kwiatowych istnieje na polskich ziemiach nieprzerwanie od ponad 200 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas pochmurny piątek, niestety. Mówię to z żalem, choć słońce pojawi się, ale tylko w okolicach Koszalina, Słupska i Gdańska. Na wschodzie i południu miejscami popada deszcz, deszcze ze śniegiem i sam śnieg, opady śniegu od 10 do 20 cm w Karpatach i Tatrach. Temperatury od 2 stopni na południowym wschodzie przez 3-4 w centrum do 5-6 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Osiem minut temu minęła godzina ósma, piątek, 17 dzień grudnia, mili państwo. Tak, to już za tydzień, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Ależ ten czas przyspiesza w połowie grudnia, prawda? Jeszcze chwilę temu, październik, listopad, a już teraz święta na horyzoncie, na tym zdecydowanie bliższym horyzoncie, weekend, a w niedzielę wieczorem ukoronowaniem tego weekendu będzie koncert na trójkowej scenie Damian Ukerze i przyjaciele. Koncert magiczny, świąteczny. Państwo zgłaszali się w tej sprawie. Już za chwilę ogłoszę, kto otrzymuje od nas podwójne zaproszenia. Ale wcześniej jeszcze zaległości telefoniczne. Dzwonią państwo w tematach, które wybrzmiały w ostatnich kwadransach i godzinach na naszej antenie. Między innymi mówiliśmy o boomie mieszkaniowym w Słupsku i przy tej okazji padło pytanie o to, gdzie państwo chcieliby zamieszkać. Mieszkam w małej miejscowości, dojeżdżam do pracy do niedużego miasteczka, a najchętniej mieszkałbym

Tom Morello. Ten to potrafi wyrwać z łóżka. 8:21 w zupełnie innym repertuarze. Już w niedzielny wieczór na naszej trójkowej scenie wystąpi Damian Ukedże. Nie będzie tam sam, otoczony wianuszkiem przyjaciół. Odda się świątecznemu koncertowaniu. Ja mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert i bardzo miło mi ogłosić, że jedno z nich wędruje do pani Małgorzaty, a drugie do pani Patrycji. Już niebawem skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów. Za wszystkie maile i zgłoszenia bardzo serdecznie dziękuję. Koncert Damian Ukedże i przyjaciele. Repertuar świąteczny na wskroś już w najbliższą niedzielę od godziny 19. Zerkamy teraz w kalendarze, mili Państwo. Tak się oto bowiem ciekawie składa, że już za tydzień Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, a równo za dwa tygodnie Sylwester. Niektórzy więc już teraz rozpoczęli wielkie odliczanie. Jakie macie Państwo plany na tegorocznego Sylwestra? A co planują na tę wyjątkową noc nadmorskie i górskie miejscowości? O tym w swoim materiale Michał Fedusio. O tym, gdzie spędzimy Sylwestra, nierzadko decyduje przypadek albo spontaniczna decyzja. W okresie przedświątecznego zamieszania nie wszyscy myślą jeszcze o miejscu, w którym przyjdzie im przywitać nowy rok. Prawdopodobnie wyjdę gdzieś z przyjaciółmi na jakąś imprezę. Byłam już tak wszędzie, że tylko teraz wnuki pilnuję. Do 70 to jeszcze leciałam sobie gdzieś, nie? A teraz to już nogi nie odpowiadają mnie te, nie potrafię rytmu złapać. W tym roku na Sylwestra wyjeżdżamy do Torunia. Piękny koncert orkiestry symfonicznej. Będę w domu i już właśnie mam zaplanowane. Po południu wieczorem łóżeczko, jakieś słodycze. Ze znajomymi. Znaczy nie mamy jeszcze konkretnych planów, ale myślę, że to będzie jakaś domówka. Nad morzem. Bałtyk co roku cieszy się zainteresowaniem sylwestrowych turystów. Teraz na ich decyzje wpływ będą miały też obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. My organizujemy Sylwestra Miejskiego na otwartej przestrzeni. Tradycją jest, odkąd zostaliśmy miastem Mielno, to jest 5. rok. Zawsze ten koncert był na Deptaku w mieście organizowany. Oczywiście stosując się do reżimu, do limitów. Mirosława Dywitkoza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Do Mielna przyjeżdża na Sylwestra w tym okresie świątecznym dosyć dużo osób. Jak będzie w tym roku, trudno powiedzieć. Oczywiście były rezerwacje i zastanawiają się turyści nad przyjazdem na Sylwestra. Przedsiębiorcy robią to w reżimie sanitarnym i tam, gdzie można. Wprowadzają te ograniczenia. Przyjazd nad Bałtyk to też okazja do wzniesienia regionalnego noworocznego toastu. Nieodzownym naszym atrybutem są ryby. Ta lampka szampana jest oczywiście symboliczna. Na pewno śledzik i wszystko pochodne, co się łączy z polską rybą z Bałtyku. A czym witają nowy rok na Podhalu? No na Podhalu zakręcamy ostypkiem. Oczywiście lampkę szampana. Najlepszym podhalańskim. Okres świąteczno-sylwestrowy jest szczytem sezonu dla Podhala. Nie będzie na pewno organizowanych masowych bali, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe. Poza Sylwestrem plenerowym można przyjąć tylko 30% dostępnych miejsc noclegowych. W związku z tym zainteresowanie jest ogromne. Tymoteusz Mróz, lokalna organizacja turystyczna Made in Zakopane. Co można robić? Jest możliwość udania się na kuligi, jest możliwość skorzystania z miejsc w restauracjach, oferty kulturalnej. Mamy Tatry za plecami, w które zawsze można uciec. Noc sylwestrowa będzie wyjątkowa, również ze względu na zniesienie części obostrzeń pandemicznych. Te wrócą jednak w nowy rok i pozostaną z nami co najmniej do końca stycznia. A Sylwester, mili Państwo, jako się rzekło, równo za dwa tygodnie. Nastroje sondował dziś Michał Fedusio, a u nas już za chwilę kolejne informacje z polskich dróg. Bye. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa, teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE, potrójny aparat, 6 modnych kolorów, teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali w 30 ratach zapłacisz taniej. Tylko 136 zł miesięcznie. Oszczędzasz 271 zł. A kupując telewizor Samsung 65 cali w 30 ratach zapłacisz 200 zł miesięcznie. Oszczędzasz 400 zł, bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:29. Radio Nawigator. I spotkanie z Anną Hardej. Na początek autostrada A2. Do wypadku doszło na 351 kilometrze na jezdni w stronę Warszawy. Służby są na miejscu, więc trzeba spodziewać się utrudnień. Teraz przejeżdżamy na autostradę A4. To odcinek pomiędzy węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. Na 553 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i częściowo blokuje jezdnię w stronę Rzeszowa. Tutaj wyłączony z ruchu jest prawy pas. Na A4 jest korek w stronę Wrocławia na odcinku pomiędzy węzłami Budziszów i Udanin. A teraz przejeżdżamy do województwa zachodniopomorskiego na drogę numer 13 Szczecin-Kołbaskowo. Na 6 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego i wprowadzono tu ruch naprzemienny. Przed Warszawą korkuje się Krajowa 7 w Mrokowie. Stoją też kierowcy na trasie S8. Większy korek jest przed węzłem Łabiszyńska w stronę Marek. Koło Szczecina też zator na A6. Prawie 3 km ma kolejka w stronę Goleniowa przy węźle Szczecin-Kijewo. I na koniec dobra wiadomość. Nie ma utrudnień na trasie S6 pomiędzy węzłami Wielki Kack i Gdynia-Port. Na 317 km samochód osobowy uderzył w bariery. Ale niestety, mimo końca utrudnień, nadal jest tam korek zarówno przed, jak i za węzłem Wielki Kack. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach 8:31. I skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych, którzy zginęli i byli poddawani represjom, bo upominali się o godność, wolność i sprawiedliwość. Napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników porannych uroczystości w Gdyni w 51. rocznicę grudnia 70. Odbyły się one pod pomnikiem ofiar grudnia 1970. Ponad pół wieku temu w proteście przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji. Aby stłumić protesty, władze zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. Zginęły 44 osoby, ponad 1000 zostało rannych. Rozprzestrzenianie się wariantu Omikron zależy od zachowań ludzi w miejscu jego pojawienia się, mówi w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Głód. Pierwszy przypadek mutacji wykryto wczoraj w Katowicach u 30-latki z Lesoto, która przyjechała na szczyt cyfrowy. Czuje się dobrze, jest w izolatorium w Myszkowie. Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki i nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio złożyli życzenia papieżowi. Franciszek kończy dziś 85 lat. Podobnie jak w latach poprzednich, Watykan nie przewiduje z tej okazji żadnych oficjalnych uroczystości. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Skoczkowie wchodzą w decydującą fazę przygotowań do zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Dziś trening i kwalifikacje do weekendowych Pucharów Świata w Engelbergu. W biało-czerwonych barwach wystartują Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Klemens Murańka. Stoch nie wziął udziału w niedzielnych zawodach z powodu zapalenia zatok. Adam Małysz uspokaja. Kamil czuje się zdecydowanie lepiej i na pewno jest głodny kolejnych sukcesów, także wydaje się, że jest przygotowany do kolejnych konkursów. Spędził tych parę dni w domu, przeprowadził taki lekki trening i nic się nie działo, więc myślę, że bez obaw, jeśli chodzi o kolejne konkursy. W tym miejscu pojawia się jak zaklęcie hasło Ramzał, gdzie skoczkowie jeżdżą niczym do wód, by podreperować formę. W cieniu Dachsteinu trenowali Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka. Dyrektor Małysz raportuje o postępach zawodników, bo ich forma trwożyła wszystkich kibiców. Poprawa jest. Może nie do końca w 100% wszystkich, ale na pewno jeśli chodzi o Kubę Wolnego, bardzo są zadowoleni, bo poszło to do przodu i teraz tylko i wyłącznie musi to przełożyć jakby na konkursy. Dawid oczywiście z Klemensem i z Andrzejem poprawę widać, ale no jeszcze ta poprawa nie była tak duża, na jaką by liczyli. Też byłem na treningu w poniedziałek, jak mieli już w Wiśle. No i też tak jak przekazywali trenerzy, tak to też było widoczne na tym treningu. Największą poprawę było widać u Kuby Wolnego. Kwalifikacje w Engelbergu o 17, weekendowe konkursy o 16. Futbol, futbol, przeżyjmy to jeszcze raz, śpiewała Maryla Rodowicz. W Lidze Narodów znów zmierzymy się z Holandią. Ponadto naszymi rywalami grupowymi będą Belgia i Walia. A teraz lód, i to w Bytomiu. Polscy hokeiści ulegli Francuzom 2-3 na otwarcie towarzyskiego turnieju Christmas Cup. Obie bramki Polacy zdobyli w trzeciej tercji za sprawą Radosława Sawickiego i Jakuba Bukowskiego, mówi trener Robert Kalaber. Walczyli sme do konca, chłopacy sa starali, za późno prišiel ten prvý gól, ten nás trošku zmobilizoval, dali sme druhý, ale už sme znožili dať tú tretiu bránku. Škoda toho, ale zadovolený z toho, že chłopaki neodpustili, hrali do konca. Ten język słowacki brzmi prawie jak polski. Dziś o 19 w Bytomiu mecz z Węgrami. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock dobrze grają w Lidze Europy. Odnieśli piąte zwycięstwo w fazie grupowej. Tym razem z hiszpańskim klubem Bidasoa Irun 33-26. Gorzej ma się sprawa z koszykarkami Arki Gdynia, które przegrały z Sopronem Basket 40-67. Środkowa Arki, Kamila Borkowska. Pierwsza połowa meczu była naprawdę w dobrym wykonaniu. Zatrzymałyśmy dużo punktów spod kosza, jak i rzutów trzypunktowych. Niestety początek trzeciej kwarty nie należał do najlepszych. Odpuściłyśmy dosyć mocno, przez co Sopron odskoczył i później tak naprawdę musiałyśmy gonić. Spadła nam też skuteczność, popełniałyśmy bardzo dużo strat i przegrałyśmy, nie wyszło. Nie wyszło po raz ósmy. Taki jest bilans gdynianek w Eurolidze. Sport w Trójce o 15.30. Chmury, chmury, jeszcze raz chmury. Niestety, drodzy Państwo, to motyw przewodni w pogodzie, jeśli mowa o tym, co przed nami w nadchodzących godzinach, choć są też dobre pogodowe jaskółki, słońce dziś w okolicach Koszalina, Słupska, Gdańska, odrobinę promieni także mogą zobaczyć mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i Olsztyna, ale na tym koniec. W pozostałej części kraju dużo chmur, z niektórych popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. Duże opady śniegu w Karpatach i Tatrach. Temperatury od 2-3 stopni na wschodzie, południowym wschodzie, przez 3-4 stopnie w centrum, do 5-6 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu, los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafię. mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyty Bartosiewicz, dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego porannego spotkania. 17 dzień grudnia, mili państwo, dzień bez przekleństw. W ostatnich kwadransach, godzinach państwo intensywnie dzwonili w tej sprawie. To jeszcze szybciutko dwa telefony na ten temat. Odnośnie przekleństwa. Moja koleżanka poszła do spowiedzi i spowiada się księdzu, że przeklina jako grzech. Na co ksiądz mówi? To nie jest grzech, to jest po prostu brak kultury. W tym roku na wakacjach z córkami wymyśliliśmy, że rzeczywiście przeklinanie jest banalne i zaczęliśmy szukać innych przekleństw i wyszło nam takie trzy wciórności do krotset i do 100 000 karpaczy. I powiem panu, że zawsze wywołuje to uśmiech, ale jest to bardzo sympatyczne i już nie trzeba mówić innych wyrazów. A wciórności brzmi przecież bardzo miło i po polsku. Bardzo mi się podoba. Do 100 000 kartaczy także. Do 100 000 beczek solonych śledzi było też w polskich komiksach. No i ta kultowa motyla noga prosto z filmów Stanisława Barei. Drodzy państwo, dziś dzień bez przekleństw, ale niech takich dni w państwa życiu będzie jak najwięcej. Proszę się nie stresować. Ja wiem, że już za tydzień święta, że to wszystko tak nagle przyspieszyło, ale będzie dobrze.